przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Serduszko Pukaj podpowiada, że to program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Polska stara się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Zapowiedź premiera wywołała lawinę komentarzy. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Nawłoć rośnie na łąkach w całym kraju. Ekolodzy chcą uznania jej za inwazyjną. Ewentualna organizacja w Polsce Igrzysk Olimpijskich może przyczynić się do popularyzacji i rozwoju sportu w naszym kraju. Warunkiem jest dobre wykorzystanie takiej możliwości, mówi Paweł Rączka z Fundacji Rozwoju Sportu. Premier Donald Tusk zapowiedział przed południem, że Polska podejmie formalne starania o zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich. Paweł Rączka wskazywał jako przykład Australię. Sydney, które organizowało kiedyś tam w 2000 roku tak Igrzyska z... weszło wcześniej z 10-letnim przygotowaniem. No i to można było powiedzieć, że po prostu, że tak naprawdę to była inicjatywa, która w późniejszych latach zainicjowała lepsze starty tak naprawdę w Australijczyków. Donald Tusk powiedział dziś, że od wielu miesięcy prowadzone są rozmowy w sprawie organizacji igrzysk w Polsce. Realne terminy to 2040 lub 44 rok. Biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania i deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tymczasem trwa rozliczanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego po igrzyskach w Paryżu, z których Polska przywiozła najmniej medali od kilku dekad. Minister sportu Sławomir Nitras na początku tygodnia zagroził wstrzymaniem wszystkich płatności do czasu pełnej informacji związków sportowych o wydatkach poniesionych w związku z igrzyskami. To efekt sygnałów ze strony sportowców o wielu nieprawidłowościach, a także doniesień medialnych dotyczących m.in. prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL zapowiedział, że nie przedstawi takich informacji, bo minister nie ma prawa ich żądać. Minister Nitras mówi, że jest wręcz odwrotnie. Ja nie kryję, że jestem zaskoczony tym, co powiedział pan prezes Piesiewicz, bo dobre praktyki, oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nakazuje ujawnianie takich informacji, mówi wprost, że nawet benefity, czyli przeloty, gdzie zakwaterowanie, każdej osoby, członków zarządu powinno być jawne. Więc jeżeli ktoś tu dzisiaj się powołuje na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to chyba bardziej ja mam prawo na pewne standardy panujące w ruchu olimpijskim niż pan prezes Piesiewicz. Minister Nitras zapowiedział dziś, że po weekendzie przedstawi informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, także składu i kosztów delegacji. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę likwidującą Państwową Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Komisja została powołana za czasów Zjednoczonej Prawicy. O szczegółach Marta Szulborska. Prezydent Andrzej Duda w uzasadnieniu decyzji napisał, że ustawa ta unieważnia wszelkie działania Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich. Podkreślił, że skala tych wpływów na funkcjonowanie państwa polskiego nie jest jasna, a działania i retoryka Rosji po inwazji na Ukrainę wskazują na to, iż Polska jest celem działań hybrydowych. Zdaniem prezydenta działalność komisji była w pełni zasadna. Andrzej Duda ponadto wskazuje, iż powołana w bieżącym roku Komisja do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich zgodnie z konstytucją jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym, a członkami tej komisji są osoby z jednej strony sporu politycznego. Ustawa, którą zawetował prezydent, ponownie trafi do Sejmu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ekolodzy z Greenpeace Polska ostrzegają, że nawłoć, popularne żółte ziele, zagraża roślinom, owadom, a więc pośrednio także ludziom. Roślina ta ładnie wygląda, kwitnie na złoto, przypisuje się jej prozdrowotne właściwości i jest miodajna. Jest to jednak gatunek inwazyjny, który zakłóca wzrost roślin potrzebnych zapylaczom, mówi Marcel Andino Veles z Greenpeace'u. Ponad 450 gatunków pszczół dzikich żyjących w Polsce i innych owadów. One wszystkie potrzebują zrównoważonego środowiska, żeby móc produkować miód dla nas, zapylać rośliny, których my sami korzystamy, które spożywamy. W momencie, kiedy nawłoć, tworząc monokultury, eliminuje te owady, które nie mogą przez wiosnę się zapylać, sypie się cała piramida ekosystemu łąkowego. Ma to negatywny wpływ na innych mieszkańców łąk, jak płazy, gady i ptaki. Greenpeace postanowił zatem zorganizować nawłociowy patrol, do którego może

A teraz przenosimy się do Lublina. W Lublinie już, mam nadzieję, Karolina Waszczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. To znak, że ruszamy na festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński. To już od 23 do 25 sierpnia w Lublinie naturalnie. Ruszajmy już tropem opowieści. Opowieści, która jest na styku nie tylko muzyki tradycyjnej, ale w ogóle kultury tradycyjnej i tego, co można i w jaki sposób przełożyć już na współczesny język. Retradycja Jarmark Jagielloński to wciąż taki pomysł, żeby łączyć na bardzo wielu poziomach te dwie sfery? Tak, tak. Kultura tradycyjna jest tak szeroka i ma tyle niezwykłych zagadnień, które możemy pokazywać i w tej stricte takiej tradycyjnej formie, ale też sięgają po nią artyści z różnych dziedzin i robią z nią niesamowicie ciekawe projekty, zarówno muzyczne, jak i plastyczne, czy jakieś interdyscyplinarne. Więc nie zatrzymujemy się, poszukujemy i staramy się tą kulturę tradycyjną prezentować bardzo szeroko, a też w tym roku troszeczkę z innej strony, mniej może rzemieślniczej, bardziej związanej ze śpiewem, bo śpiew będzie u nas takim tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu i pojawi się w różnych działaniach naszych, i warsztatowych, i tutaj koncertowych. Dla tych, którzy być może jeszcze nigdy nie zetknęli się z festiwalem, to od razu powiem, że to, co zawiera się w jego nazwie, czyli zarówno Retradycja, jak i Jarmark Jagielloński, ma swoje głębokie uzasadnienie, bo tak jak mówisz o rzemiośle, to jest też taki bardzo ważny element tego festiwalu. Retradycja to z kolei ta tradycja, o której wspomniałaś, przekręcona przez współczesność, w jakiś sposób przefiltrowana przez nią i wrzucona już na szerokie wody tego, co tu i teraz. Zacznijmy może od tej retradycji, bo o ile Jarmark Jagielloński wprost jest takim odniesieniem do rzemieślników i rzemieślniczek, tak, retradycja to cały konglomerat wydarzeń. Od muzyki, przez warsztaty, przez spotkania, przez wystawy, projekcje filmów. Tego jest mnóstwo. Ja od razu zachęcam, żeby zajrzeć też na stronę Warsztatów Kultury. Tam już cały opis festiwalu i to, co możemy na nim zobaczyć, usłyszeć, czego możemy doświadczyć. Ale Retradycja to też rok w rok bardzo ważny koncert. Koncert, który wychodzi dokładnie od tego, o czym zaczęłyśmy opowiadać, czyli od tych niekonwencjonalnych połączeń. Czym jest Retradycja? Retradycja to właśnie, tak jak powiedziałaś, to jest łączenie, to jest poszukiwanie w kulturze tradycyjnej tego, co interesujące, tego, co dla nas ciekawe i przetwarzanie tego troszeczkę przez tą współczesność, bo spotykamy się z tradycją, ale każdy z nas ma już jakieś doświadczenia, ma już swoje spojrzenie na świat i pewne właśnie te doświadczenia, które wpływają na to postrzeganie kultury tradycyjnej, odbieranie i jakby przekazywanie dalej, ponieważ w trakcie festiwalu realizujemy mnóstwo wydarzeń, które integrują, które aktywizują uczestników festiwalu. Chcemy, żeby oni też mieli swoją możliwość do tej interpretacji, do poznania, do dotknięcia tradycji i tej retradycji, czyli tej zinterpretowanej już przez artystów współczesnych elementów kultury. Ten koncert Retradycja, który od kilku lat rozpoczyna scenę festiwalową, w tym roku będzie prezentować muzyków, którzy kulturę tradycyjną poznawali, poznają polską kulturę tradycyjną, muzykę tradycyjną od wielu lat i ją eksplorują na różnych polach. Zespół Lumpex, który składa się z polskich i z francuskich muzyków, czerpie z tej tradycji to, co ich interesuje, to, co ich pociąga, to, co dla nich jest najpiękniejsze. Tak jak też mówią troszeczkę o swojej nazwie zespołu Lumpex, czyli wchodzimy do Lumpexu i tak wyszukujemy jakiś perełek, przerabiamy troszeczkę gdzieś czegoś, prawda, zapożyczymy sobie. Ale też poszukujemy w tym swojego języka, swojego tak, nowoczesnego, współczesnego. Się. I tutaj właśnie dochodzi nam muzyka jazzowa, gdzie muzycy zespołu Lumpex, właśnie trzech muzyków z Francji, którzy tworzą ten zespół i zajmują się muzyką jazzową, poznali polską muzykę tradycyjną i połączyli te elementy. Olga Kozieł, która od lat eksploruje śpiew tradycyjny polski i ukraiński, tutaj również wnosi swoje doświadczenia do zespołu. I zespół zaprosił muzyków, przyjaciół ze sceny muzyki tradycyjnej, Ewę Grochowską, która zajmuję się śpiewem tradycyjnym przede wszystkim, muzyką skrzypcową Lubelszczyzny, czy Polski Centralnej, Radomszczyzny. Filipa Majerowskiego, który od kilku lat eksploruje muzykę orkiestr dętych z Roztocza i tam działa bardzo, bardzo ciekawie aktywizuje młodzież, dzieci do poznawania i do grania tej muzyki tradycyjnej. Piotr Gwadera, który ostatnimi czasy na perkusji robi cuda z oberkowymi i mazurkowymi melodiami. I Marysia Stępień, skrzypaczka, która gra muzykę skrzypcową, tradycyjną, także eksperymentuje z tą muzyką, z zespołem Radical Polish Ensemble. Także moc doświadczeń tych muzyków spotyka się w tym koncercie, więc myślę, że to będzie coś interesującego, łączącego właśnie ich doświadczenia z muzyką tradycyjną i muzyką jazzową, eksperymentalną, więc zapowiada się ciekawy koncert. Tak, świetnie, że wspomniałaś o Piotrku Gwaderze. To dla mnie jeden z najbardziej intrygujących perkusistów w ogóle, chyba w całej Polsce. Wspominasz o tym, że od jakiegoś czasu eksperymentuje z muzyką tradycyjną. Wcześniej zasilał i tworzył wiele składów związanych z muzyką niezależną, improwizowaną. Fantastyczny perkusista, jeżeli tylko ktoś ma ochotę, niechaj zagląda w sieci. Bardzo dużo znajdziemy nagrań z jego udziałem, albo można po prostu posłuchać sobie muzyki. Retradycja to jest koncert. Mówimy o piątkowym wieczorze 23 sierpnia. Czy muzycznie wydarzy się coś jeszcze na festiwalu? Oczywiście. Będzie się działo na scenie. Zaprosiliśmy w tym roku artystów, którzy w swoich działaniach reprezentują różne tradycje śpiewacze, różne techniki też głosowe, między innymi koncert zespołu Barut z Francji, z południa Francji, tutaj wielogłosowe pieśni w języku oksytańskim. Katarina Baruk, która przyjedzie do nas z Norwegii i będzie prezentować swoje tradycje związane z tradycjami Samów. Ona też należy do tego ludu Samów i posługuje się językiem, który jest językiem krytycznie zagrożonym, to jest umysami. Śpiewa w tym języku również te tradycje śpiewu jajkowanie, bardzo charakterystyczne, i dla niej bardzo ważny jest ten język, to żeby wykonywać pieśni właśnie w tym języku, żeby to było, to jest dla niej coś normalnego, tak, bo to jest język, w którym ona się porozumiewa ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, ale chcę pokazać, że jest ten język i że są działania, które prowadzą do tego, żeby jak najwięcej osób zaczęło mówić, powrócić do swoich języków. Powrócić do swojej rdzennej kultury, przypomnieć sobie o niej, o tym świecie, o którym, no, myślę, że łatwo zapominamy. Tak, ponieważ patrzymy się bardzo na to, co jest łatwo dostępne, tak? I też jest to pewna łatwość komunikacji, ale jednak te tradycje są dość istotne i zaznaczenie swoich ścieżek i swojego źródła. Przyjedzie też do nas zespół Duo Root z Estonii. To bardzo ciekawy duet dwóch artystek o niezwykłych głosach i dziewczyny będą śpiewały pieśni, które są inspirowane tradycyjnymi pieśniami estońskimi, natomiast linia melodyczna to już są ich własne kompozycje, które grają na jednym instrumencie, na kanale, które jest estońskim hordofonem, instrumentem strunowym, i koncert zespołu Duality, koncert duetu również, gdzie wystąpi Daria Buckaja, grająca muzykę z pogranicza polsko-białoruskiego, razem z muzykiem, który zajmuje się grą na instrumentach perkusyjnych oraz elektroniką, więc to będzie też koncert na dużej scenie festiwalu, no i oczywiście potańcówki, które przyciągają mnóstwo osób zainteresowanych tańcem tradycyjnym, ale nie tylko, bo też niektórzy lubią sobie po prostu posłuchać muzyki tanecznej, granej na żywo przez kapele tradycyjne, ale też kapele młodych muzyków, którzy uczyli się u mistrzów muzyki tradycyjnej. W tym roku zagra między innymi kapela Chłopcy z Nowoszyszek, więc repertuar z północy Polski, z tego pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, kapela Bornego, to muzyka skrzypcowa z Lubelszczyzny, muzyka, melodia od mistrzów takich jak Stanisław Głaz, czy Bronisław Bida, czy pan Zbigniew Butryn. Orkiestra Podróżniacy, tu niezwykle ciekawy projekt właśnie Filipa Majerowskiego, o którym wspominałam przy okazji koncertu Retradycja. Filip Majerowski prowadził ogniska muzyki tradycyjnej na Roztoczu, w Zdziłowicach i w Goraju, i tam zebrał grupę młodych adeptów muzyki tradycyjnej, którzy z chęcią spotykają się i grają muzykę orkiestr dętych z Roztocza. Są to dzieci mieszkające właśnie w okolicach Zdziłowic i Goraja. Jest to 16-osobowy skład, który myślę, że rozgrzeje parkiet taneczny. Ja jestem przekonana. Zresztą kto słuchał 2 czy 3 tygodnie temu, już dobrze nie pamiętam, ale kto słuchał Terra Kultura, tam też zmierzył zmierzył się z opowieścią Filipa Majerowskiego o festiwalu Roztrąb w Zdziłowicach. No ale właśnie, kto nie kręcił Mazura na retradycji Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, zachęcam, żeby zanurzyć się. Jest może jakaś bariera w tym podejściu do tańców tradycyjnych, ale to jest naprawdę ogromna przyjemność, też umiejętność. Można naprawdę nauczyć się tych kroków. To wygląda na coś bardzo skomplikowanego i trudnego, ale jak tylko ma się wprawnego tancerza albo tancerkę, którzy pokażą pierwsze kroki, potem to wszystko zamienia się w jeden wielki, fantastyczny wir. Potańcówki to już znak rozpoznawczy waszego festiwalu, ale wspominałaś też o tym wymiarze pozamuzycznym i oczywiście nie opowiemy o wszystkim, ale wydaje mi się, że takim bardzo, bardzo ważnym elementem, o którym musimy koniecznie wspomnieć, jest Jarmark Jagielloński, czyli to, co wydarza się na Starym Mieście, gdzie przyjeżdżają najlepsi w swoim fachu, tradycyjni rzemieślnicy i rzemieślniczki. Jak będzie w tym roku? W tym roku oczywiście przyjadą do nas rzemieślnicy, rzemieślniczki z Polski, z Ukrainy, z Litwy, z Rumunii. Będziemy gościć około 20 twórców, rzemieślników, którzy będą reprezentować różne dziedziny twórczości. Można do tych osób podejść, porozmawiać. Naprawdę zachęcamy do tego, żeby obserwować tych, którzy robią pokazy, ponieważ wtedy naprawdę docenimy tą pracę rąk. Będą z nami rzemieślnicy, którzy od pokoleń podtrzymują tradycje rodzinne czy tradycje regionalne. My bardzo dokładnie staramy się dobrać tych twórców, zaprosić na kolejne edycje rzemieślników, takich, którzy dbają o ten przekaz tradycji i zachowanie wzorów, technik wykonawczych. Będzie z nami na przykład pan Wiesław Hołuj, który wykonuje takie kosze, tak zwane kabłoncoki. Świetne do noszenia ziemniaków. Pani Elżbieta Klimcza, która od dzieciństwa zajmowała się garncarstwem, najpierw pomagała swojemu dziadkowi, ojcu i teraz sama wykonuje garnki czy rzeźby z gliny, tak zwane świątki. Czy Janina Mazurek, która zajmuje się tkactwem. No można by było wymieniać i wymieniać tych rzemieślników. U nas na stronie mogą państwo znaleźć profile poszczególnych osób, które przyjeżdżają w tym roku na festiwal. W tym roku również zapraszamy osoby głuche, które posługują się polskim językiem migowym, ponieważ będziemy mieć w punkcie informacyjnym dyżury tłumaczy PJM, którzy będą mogli pójść z takimi osobami, przejść się po jarmarku i pomóc właśnie w kontakcie z rzemieślnikiem, tak żeby te osoby mogły zapytać, co je interesuje, dowiedzieć się czegoś, tak że będą czekać nasi tłumacze w punkcie informacyjnym i pomagać w takim kontakcie. Ale to jest świetna wiadomość. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby zmierzyć się z tym połączeniem i tradycji tego, jak aktualnie ona wybrzmiewa, to jest z mojej perspektywy wieloletniego bycia na festiwalu z festiwalem, to jest fantastyczna podróż, nie tylko do przeszłości, chociaż także, ale podróż, która pozwoli nam być może zrozumieć więcej, może siebie, może naszą kulturę, może tradycję, może też to, jak ona potrafi dzisiaj się włożyć w te współczesne ramy i jak to jest równie ciekawe, intrygujące, atrakcyjne, niepotrzebne skreślić albo wszystko naraz, więc zachęcam. Ruszajmy, retradycja Jarmark Jagielloński od 23 do 25 sierpnia w Lublinie oczywiście. Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu, jest z nami, to już zapraszaj wszystkich do Lublina w ten taneczny, muzyczny, tradycyjno-współczesny wir. Zapraszamy koniecznie do Lublina. W Lublinie warsztaty, spotkania, wystawy, wszystko, co pozwoli dotknąć, poznać tradycję. To teraz specjalnie dla wszystkich utwór, który dokładnie łączy to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Dziękuję Ci bardzo i trzymam kciuki za to, co wydarzy się na festiwalu. Dziękuję bardzo. Ale to jest siła, choć jednocześnie bardzo duża delikatność. Katarina Baruk wystąpi w Lublinie na festiwalu Retradycja. Ten już od 23 do 25 sierpnia, więc jeśli ktoś znajdzie przestrzeń w swojej głowie i w swoich podróżach, żeby pojawić się w Lublinie, to naprawdę warto. Szczególnie, że tak wyjątkowych jak Katarina artystów i artystek tam nie zabraknie. Tutaj akurat bardzo zacne spotkanie, ponieważ Katarina posługuje się językiem, umysłami, no a ten jest krytycznie zagrożony. Trwają teraz w Szwecji badania, w ogóle i próby, warsztaty, spotkania, próby tego języka, przywrócenia tego języka i rozszerzenia na szerszy zasięg. Natomiast nie jest zagrożony zdecydowanie kącik, który ustanowiłam od czasu przyjazdu z festiwalu w Sant'Arcangelo. Ten kącik nazywa się Rafaela Cara. Mamy lato, mamy kajak. Wszyscy, myślę, że ci, którzy czekają na ten kącik, są już gotowi. A Rafaela Cara, wspaniała włoska diva i artystka, którą niektórzy niesłusznie kojarzą tylko z Sanremo, opowie nam, co to znaczy prawdziwy upał. Opowie językiem muzyki. Rafaela Cara. Ja nie wiem, czy potrzebujemy jeszcze większego upału, jeszcze większego rozgrzania, ale to jest kobieta, która naprawdę rozgrzewała niejedne parkiety, niejedne festiwale, a do tego ma bardzo różnorodną twórczość. Tak jak wspomniałam, jeszcze tylko do końca sierpnia kącik Rafaeli Cary. Doszły do mnie przed chwilą głosy, że nadchodzi wielki smutek w związku z tym. Zobaczymy, być może trochę wykaże niesubordynację i będę kontynuować, może nie z tygodnia na tydzień, ale gdzieś Rafaela Cara będzie się pojawiać. Szczególnie, że Rafaela też jest elektro tygrysicą. I to jest zupełnie inny wymiar jej twórczości. A my teraz pomkniemy sobie w zupełnie inne rejony. Terra Cultura. To będą rejony kulturalne oczywiście, ale ruszamy teraz na wschód. Już za chwilę porozmawiamy sobie o 12. edycji festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. To w Białymstoku, ale najpierw duet, który jest świetny, duet, który jest z Białegostoku, związany jest z tamtym regionem i który robi muzykę, która spokojnie mogłaby pojawiać się na międzynarodowych festiwalach. Trawa murawa, trawa murawa, promtyny zielona, rano ranenko, promtyny zielona, nie ma na mnie, ciepleńka go duszu, rano ranenko, ciepleńka go duszu, nie ma na mnie, ciepleńka go leta, rano ranenko, ciepleńka go leta, ono na mnie, снеги морозы, рано-ранеко, снеги морозы. Трава мурава, трава мурава, трум ты не зелена, рано-ранеко, рано-ранеко, трум ты не зелена. Нема на мене, нема на мене, теплинка годошу, рано-ранеко, рано-ранеко, теплинка годошу. Нема на мене, нема на мене, теплинка голета, рано-ранеко, рано-ранеко, теплинка голета. Fadajniczo z ludzie z Podlasia. A z Podlasia jest to historia, fantastyczny duet. Właściwie działają też muzycznie oddzielnie, ale to właśnie w tym połączeniu sprawdzają się fantastycznie. To jest też taki czas, kiedy można sobie spokojnie podkrywać nową muzykę, więc jeżeli nie znacie Sfadajniczo, no to zachęcam was, żeby przede wszystkim też wybrać się na ich koncerty, bo to jest dopiero kula energii. Kulą energii jest Marek Chorodniczy, który jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym w ten upał być, ale no może trochę tej energii zostało. No to ja czuję, że jest takie poruszenie trochę, że jest ekscytacja. Jest ekscytacja, albowiem przed nami ostatnia już odsłona Wschodu Kultury w Białymstoku. Ostatnia, co nie znaczy mniej ważna. Przypomnę, że za nami już Rzeszów i Lublin. Świetne dwie odsłony Wschodu Kultury, a przed przed nami Białystok i to będzie od 22 do 25 sierpnia. Tak jak powiedziałem, koniec wakacji. No jeszcze nie do końca może taki finał, ale już bardzo blisko. Ja już czuję, wiesz, urwałam sobie 3 dni nad jeziorem w Puszczy Augustowskiej. Ja już miałam na końcówce ust winter is coming. Zima przychodzi, więc to jest zdecydowanie koniec. Aj, niestety, ale to jest taki koniec z przytupem, można powiedzieć, bo Białystok, jeżeli możemy mówić o jakichś specyfikach tych poszczególnych odsłon, to ten pierwszy Rzeszów jest taki popowo alternatywny, Lublin to jest już taka twarda alternatywa, natomiast Białystok słynie z rozmaitych takich mariaży związanych z muzyką etniczną, muzyką ludową, jeżeli oczywiście można pozwolić sobie na takie uogólnienie, ale ja powiem, że tutaj chyba to się sprawdza, ponieważ w tegorocznym line-upie jest bardzo dużo artystów właśnie reprezentujących scenę muzyki etnicznej albo właśnie gdzieś tam kolaborującej z muzyką ludową czy etniczną. Anna Szafranowska, Osoczniki, Zazula, Partes, jeśli chodzi o śpiewy prawosławne. Rzeczy absolutnie piękne. Może jeszcze chwilkę będzie można o nich za chwilę powiedzieć. No, oczywiście. I to jest ten taki, myślę, bardzo istotny komponent tej odsłony Wschodu Kultury. Na niego szczególnie chcę Państwa zaprosić, bo można powiedzieć, że to jest takie specialité de la maison Białego Stoku i tego festiwalu, który pięknie nazywa się innym wymiarem, a tych wymiarów właśnie podczas festiwalu jest całe mnóstwo, bo to nie tylko muzyka, ale również film, również fotografia wspaniała. To są też pewne wydarzenia, które kroczą od lat, jeśli chodzi o artystów, którzy tam się prezentują, ale też tematy związane z samym Białymstokiem i z wieloma innymi miejscami blisko Białegostoku. Fotografia to w ogóle ma swoje stałe miejsce. Otóż jest to fantastyczna galeria Ślędzińskich. Jest do tego jeszcze festiwal Interfoto w Białymstoku fotograficzny, więc jest z czego czerpać. Jest ta baza. Wystawy, też 5 wystaw na otwarcie. Ja tylko przypomnę, Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, bo o nim właśnie sobie tutaj rozmawiamy w Białymstoku już od 22 sierpnia. To jest taki grande final. Są 3 miasta. Wszystko zaczęło się od Rzeszowa, w Rzeszowie, potem Lublin. Fajnie i ciekawie to scharakteryzowałeś, że rzeczywiście każde z tych miast ma swoją specyfikę. Teraz Białystok. Wspominasz o tej etniczności i o tej muzyce, która dzisiaj myślę, że charakteryzuje region, ale też nie zamyka różnorodności, jaka występuje w Białymstoku i na Podlasiu w tak, ogóle. Zdecydowanie tak. I co więcej, myślę, że inny wymiar nawet nie tyle wpisuje się w tę modę czy taki trend, który obserwujemy na całym świecie, zwrotu do etniczności, do tego, żeby wyciągać z tych wątków etnicznych to, co intrygujące, ciekawe. Czasem odwrotnie próbować szukać tego, co bardzo korzenne, bardzo takie nieruszone, prawda? Ale Białystok robi to od wielu, wielu lat. Czyli można powiedzieć, że w Białymstoku na innym wymiarze my po prostu spotykamy się z tym, co jest najlepsze podczas tego festiwalu od dekady co najmniej. I wspomnę o kilku artystach, bo mamy tutaj tych odcieni muzycznych całe mnóstwo. Z jednej strony jest to wspomniana już przeze mnie Anna Szafranowska, która będzie prezentowała pieśni miłosne z Suwalszczyzny. Z drugiej strony jest to Zazula, która to jest polsko-ukraiński zespół, który łączy z jednej strony śpiew biały z rozmaitymi tymi wątkami współczesnej alternatywy, łącznie z elektroniką. Bardzo niedawno ukazała się płyta interesująca. Bardzo też warto zobaczyć ich na żywo. Ale też jest to na przykład Oana Katalina Kicu. I to jest piosenkarka, pieśniarka, można powiedzieć, z Rumunii, która interpretuje bałkańskie tradycje muzyczne, ale też prezentuje pieśni rumuńskie. W związku z tym mamy artystów nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy. Artystów białoruskich, mieszkających również w Polsce, prezentujących się podczas tego festiwalu. I tutaj to będzie się działo przy okazji koncertu Osoczników, połączonego zresztą z potańcówką. To jest też ciekawe, bo mamy teraz rok rok rumuński. Też tak. Bardzo wielu artystów, artystek przeróżnych, nie tylko związanych z muzyką, ale też ze sztukami wizualnymi, z teatrem, ze śpiewem, chociażby jako oddzielną w ogóle sekwencją, bo śpiew, który tam istnieje bez udziału instrumentów, też jest arcy ciekawy. Więc śledźmy, bo w całej Polsce właściwie zaryzykowałabym, ale nie będę ryzykować. To nie jest tak, że w każdej instytucji kultury, ale w wielu instytucjach kultury znajdziemy motywy rumuńskie. Nie w każdej, ale właśnie w Białymstoku Rumuński Instytut Kultury będzie prezentował się i tych wątków rumuńskich, dlatego tutaj też jest całkiem sporo. Ja wspomnę o filmie, na który bardzo czekam, który bardzo chcę zobaczyć, Libertate, w reżyserii Tudora Giurgiu. I to jest film o rewolucji 89 roku. Bardzo ciekawie się prezentuje, jeśli chodzi o opisy. Oczywiście oglądałem jego zwiastun, ale czekam, nie chcę sobie psuć zabawy, zbyt dużo na jego temat dowiadując się, natomiast to jest bez wątpienia jeden z bardzo ciekawych elementów, tym razem innego wymiaru filmu. Film to też jest element tego festiwalu. Film Lidii Dudy, dokładnie opowiadający o tym, co się dzieje na granicy. To, przypomnę, jest świetna historia. Świetna, bardzo smutna, ale też myślę nie tylko smutna, ale pozwalająca zdać sobie sprawę, co się dzieje w związku z tym, że nasza granica jest zamknięta, że następuje taka sytuacja, że mamy pushbacki, że krążą migranci, których w żaden sposób państwo nie może i nie chce zaopiekować. Zatem ten film opowiada właśnie o rodzinie, polskiej rodzinie, która sprowadziła się tam i poszukiwała swojego raju. I w tym raju zmaga się właśnie z całą sytuacją uchodźczą, tak naprawdę, która teraz staje się sytuacją globalną. No, trudno wyobrazić sobie lepsze miejsca do rozmowy na ten temat. No. To jest ta tak zwana ściana wschodnia, natomiast Festiwal Wschód Kultury od wielu lat podejmuje te wątki właśnie związane z granicą, ale granicą czasem zupełnie wyobrażoną, bo artyści ze wschodu świetnie czują się w Polsce, a również dzieje się to naturalnie w drugą stronę. Także tak, Wschód Kultury jest tym miejscem, w którym ta debata się odbywa też. I to jest też bardzo warto podkreślić, że to nie jest jakieś tam incydentalne wydarzenie, to jest po prostu instytucja. Tych iluś lat w trzech miejscach w Polsce to odbywa się właściwie trwale. Instytucja, po prostu instytucja. Co z twojej perspektywy, czyli człowieka, który współtworzy program w Narodowym Centrum Kultury, ale też będąc cały czas na linii tych trzech miast, co według ciebie jest najważniejsze w tej współpracy i co z tego wynika? Czy na przykład jest to poszukiwanie tego, co jest jeszcze nieodkryte? Czy połączenie trzech miast? Czy wsparcie artystów i artystek, którzy są tam na miejscu? Co jest takim istotnym waszym celem jako NCK-u, jeżeli myślicie sobie o tym, aha, jest festiwal, mamy na to pieniądze, mamy wsparcie i chcemy coś zrobić dobrego. Co to jest? Wymieniłaś już całe mnóstwo tych rzeczy, na których nam zależy. Natomiast bez wątpienia jest rolą dosyć niewdzięczną często spoglądanie na arcyciekawe miejsca, arcyciekawe laboratoria, można powiedzieć, tego, co dzieje się intrygującego w kulturze z perspektywy tego centrum Warszawy, wielkiej instytucji, największej właściwie instytucji kultury w Polsce, która pełni rolę tego kogoś, kto przychodzi i mówi, my mamy pieniądze, możemy to dać i spożytkować w dobry sposób. Natomiast tu mamy to przećwiczone. To znaczy widzimy, że z jednej strony zachodzi to, na czym nam zależy, czyli prezentacja sztuki, muzyki, rozmaitych wątków kultury, które odbywają się na pograniczu właśnie, czego niespecjalnie dużo się dzieje w Polsce, a to dzieje się w takim bardzo dużym zagęszczeniu właśnie tam. Wystarczy wspomnieć serię wydawniczą, która jest prezentowana podczas Wschodu Kultury w Lublinie. Wspaniałą, która już trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Wschodni Ekspres. Wschodni Ekspres, kapitalnie redagowany ze swoją linią estetyczną również. No to jest naprawdę o czym mówić, o czym dyskutować. Ale z drugiej strony my możemy cieszyć się z tego, kiedy trafiamy właśnie na niesamowicie ciekawe rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sami dostrzec. To znaczy my dzięki naszym partnerom w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku możemy otworzyć oczy i powiedzieć, o, to jest właśnie to, na co warto zwrócić uwagę, a z naszej strony możemy powiedzieć, a może spróbujmy to jeszcze wzbogacić o coś, co jest ciekawe z perspektywy takiej, nie wiem, może, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, uniwersalnej, bo wszystko to jest uniwersalne, co prezentujemy podczas Wschodu Kultury. Natomiast no, na przykład pojawi się kapitalny duet Mir, który ja uwielbiam i który wystąpi na klubowym koncercie. Bartosz Weber, tak, Miłosz Pękala. Wspaniałe dwie postaci związane oczywiście z Lado ABC, ale też w tym projekcie bardzo specyficznym, ciekawym zaprezentują się, z czego się bardzo cieszę i również na taki koncert czekam. Możemy zaglądać już, bo trzeba wymienić też bardzo ważną instytucję, Białostocki Ośrodek Kultury, który tak naprawdę czuwa nad wszystkim tam na miejscu. Pozdrawiam wszystkich pracowników od samego początku. Można zajrzeć chociażby na stronę bok.białystok.pl. Tam wszystko i wszystkie wydarzenia są pięknie opisane. Festiwal Wschód Kultury, inny wymiar. Możemy też zaglądać na stronę NCK-ową, czyli Narodowego Centrum Kultury. Tam wszystkie informacje kultury również można sobie pobrać, z nimi się zapoznać. Dla ciebie Białystok to? Białystok to up to date festiwal z jednej strony, z drugiej strony zawsze przemiłe wizyty, bo to jest już dekada, kiedy jeżdżę do Białegostoku i zawsze mam tam spotkania, których nie zapominam. Niektóre wręcz owocowały później rozmaitymi współpracami, nie tylko w Białymstoku. A zatem myślę, że jest to miejsce niezwykłej inspiracji. Na pewno jest to miejsce, które trzeba odwiedzać i też nie patrzeć na niego przez pryzmat tylko muzyki tradycyjnej, ale wspomniałeś Up to Date Festival, do tego fantastyczny filmowy festiwal Żubrowka, festiwal filmów krótkometrażowych. Zatem odwiedzajmy Białystok. Nie mogę zapomnieć, przecież Galeria Arsenał, świetna, jedna z najlepszych w Polsce. Zatem ruszajmy do Białegostoku 22-25 sierpnia. To jest świetny moment, żeby to po prostu zrobić. A jeżeli ktoś już to zrobi, to na pewno spotkamy się na szlaku. Marek Chorodniczy, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia w Białymstoku. Czekamy na grande finale. Ten mały grande finale na dzisiaj już następuje. Krzysztof Sagan, Rafał Wodziński, Agnieszka Obszańska. Dziękujemy bardzo za dziś. Do usłyszenia za tydzień. A teraz Marmo. Marmo jest z Podlasia, Marmo jest z Białegostoku, jest producentem, który pojawi się na festiwalu Wschód Kultury, inny wymiar. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie. A właściwie, dlaczego nie?